वक्रतुंडमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आज भी पारायण करेंगे 20वें श्लोक से ही। कर्मणैव संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव स कर्मणि। यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उत्सिदेयूरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्तास्यामुपहन्यामि मा प्रजाः। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन्। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। कल यहाँ तक हमने किया था 27वें श्लोक तक। आज अगला श्लोक करेंगे 28वां। एक एक चरण मैं बोलता हूँ, आप दोहराएंगे, फिर बाद में साथ में। तत्ववित्तु महाबाहो तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः हो गुण कर्म विभाग यो हो। गुणा गुणेषु वर्तन्त गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा न सज्जते एक बार पूरा श्लोक में बोलता हूं, फिर बाद में साथ में बोलेंगे। तत्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अभी साथ में बोलेंगे। तत्ववित्तो महाबाहो गुणा गुणेषु तत्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। दोबारा। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु तू यानी परंतु अगले श्लोक के साथ कनेक्ट करते हैं। अगले श्लोक में भगवान ने मूढ़ व्यक्ति बात की बात करी थी, अभी यहां विद्वान की बात करते हैं। विद्वान कैसा है? तत्ववित, जो तत्व का जानकार है यानी कि ज्ञानी है। तू यानी अगले श्लोक के साथ वो कनेक्ट करते हैं, परंतु तत्ववित जो तत्व का जानकार है, ज्ञानी पुरुष है, महाबाहो अर्जुन को संबोधन करते हैं। हे अर्जुन महाबाहु, गुण कर्म विभाग यो हो, गुण और कर्म के विभाग के गुणा गुणेशु वर्तन्त, गुण गुणों में ही प्रवृत्त होते हैं। इति ऐसे मत्वा मानकर या तो जानकर, न यानी कि नहीं, सज्जते यानी कि आसक्त होते हैं। तो हे महाबाहो, हे अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग इनका तत्व जो जानने वाला ज्ञानी पुरुष है, वो सभी गुण उनके विषयों में प्रवृत्त होते हैं, ऐसा जानकर आसक्त नहीं होता। अभी सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट बात बहुत सिंपल है। आइए देखते हैं। जो तत्व को जानता है, ट्रुथ को जानता है, और गुण और उनके जो फंक्शन है उनको जानता है, वो हमेशा इनसे अपने आप को अलग बना के रखता है। He keeps them aloof with all of that। ये इसका सीधा साधा अर्थ है। Now अगले श्लोक में हमने अज्ञानी की बात करी थी, और वी हैड सीन के हमारा एक ऊपरी आई है, ऊपरी अहंकार है यानी कि आत्मा की बात करी थी, और एक नीचे का लोअर अहंकार जो है कि जो ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो अज्ञानी की जिसकी बात हमने करी थी, वो अपने नीचे वाले अहंकार के साथ जुड़ा हुआ है, उसको ऊपर वाले आत्म तत्व के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और वो मात्र वो अज्ञानी है ऐसा नहीं है, उसको उसमें ही पड़ा रहना है। जैसे आपको बताया था मैंने, कोई किसी भिखारी को किसने कहा कि भाई तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी संपत्ति है और तुम्हारे ओरिजिनल पेपर ढूंढो। मैंने पढ़े हैं यार, क्या फर्क, कौन ढूंढेगा, दिस ओके, वी आर हैप्पी विद दिस। क्या सैटरडे को संडे को बाहर घूमने जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाकर अच्छा खाना खाएंगे, और फिर वापस सोम से शुक्रवार तक वापस वही चलता है कोलू के बैल की तरह। इसमें से बाहर निकलने की हमारी इच्छा नहीं है, वी डू नॉट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस, वी आर फाइन विद दिस, चलता है, मजे है, आराम है क्या। तो वो अपने आप को समझने की या तो पाने की, अपना आत्म तत्व है उसको पहचानने की कोशिश भी नहीं करेगा, और उसको कुछ बताएंगे तो भी वो होने वाला नहीं है। उन्हें लाइटर स्केल, बहुत समय पहले हमारी संगीता बेन ने कहा था कि ये जो क्लास हमारा जो चल रहा है उसमें हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो मैंने बहन से प्रार्थना करी थी कि भी वो सब फाइनेंशियल बात को छोड़िए, एक काम करिए कि यदि आपको ये क्लास में इंटरेस्ट है और ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व करने का आपका इच्छा है, तो यू ब्रिंग पीपल हियर, लोगों को यहाँ लेकर आइए, बराबर। बट शी हैज नॉट सक्सीडेड। आई वंस अगेन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि यदि आपको ये अच्छा लगता है, जैसे मैं आपको बार बार एग्जाम्पल देता हूँ कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में कुछ अच्छा खाना खा के आते हैं तो हम कहते हैं अरे भाई वो मलाई कोफ्ता खाना है तो फला रेस्टोरेंट में जाइए, वहाँ का बहुत अच्छा है। वी रिकमेंड पीपल, वी इंड्यूस पीपल, पानीपुरी तो यहाँ की अच्छी है, यहाँ बहुत अच्छी मिलती है, वड़ा पाव यहाँ का अच्छा मिलता है, लोग उसके लिए जाएंगे दौड़ के। लेकिन किसी से आप कहेंगे कि भगवत गीता का अध्ययन करने के लिए आप आइए, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। उसका रीजन है, हमारा जो इनर्शिया जो है वो इतना जबरदस्त है कि ये संसार के जो चक्कर है ना उसमें से हमको बाहर निकलना ही नहीं है। ये शराबी के नशे के जैसा है कि संसार का नशा हमें इतना चढ़ गया है कि इसके बाहर हमको निकल, वी डू नॉट टू गेट आउट ऑफ इट, वी आर फाइन विथ इट। हमको ऐसा लग रहा है कि ये छूट जाएगा तो क्या होगा, ये जो फियर ऑफ अननोन है ना ये हमको सताता है, इसलिए मेनी पीपल दे डोंट वेंचर इन टू दिस। नहीं नहीं हमारा काम नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। सो वो ही डज नॉट वॉन्ट टू रिकग्नाइज, अपने आत्म तत्व को पहचान करने की कोशिश भी नहीं करनी है, और यदि कोई उसकी मदद भी करना चाहता है द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड। और ये अज्ञानी की बात अगले श्लोक में भगवान ने करी थी। अभी तू प्रत्यय जोड़कर भगवान बोलते, लेकिन परंतु ज्ञानी कैसा है, व्हाट अबाउट ज्ञानी। अभी ज्ञानी के पास भी अहंकार है, ज्ञानी के पास भी आत्मा है और नीचे का अहंकार भी है, क्योंकि उसका शरीर के साथ तो जुड़ा ही हुआ है ना। क्योंकि ये जो शरीर जो है, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं, शरीर है मन है, ये तो अज्ञानी के पास भी है, ज्ञानी के पास भी है। और ये जो बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स है, हमारा जो शरीर है मन है, जिसको हमारी आत्मा प्रकाशित करती है, उजागर करती है, तो क्या अज्ञानी के पास शरीर नहीं है? है, उनके पास भी शरीर है, उनके पास भी मन है। यदि उनके पास शरीर नहीं रहता था तो वो हमें कुछ ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते थे, उपदेश नहीं कर सकते थे, अशरीरी हो जाएंगे क्या, तो पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ बैठे हैं। याद है ना मिस्टर इंडिया, तो ऐसा इनविजिबल हो जाएगा ज्ञानी यदि उसका उसका शरीर नहीं रहेगा। तो ज्ञानी के पास भी शरीर है, अपने शरीर में ही वो रहता है, और वो शरीर भी उसका जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध के हिसाब से सुख दुख को भी भुगतता है। वो ज्ञानी को भी बुखार आता है, ज्ञानी को भी जुकाम होता है, ज्ञानी को भी कैंसर होता है, रामकृष्ण परमहंस को हुआ था, मुक्त अवस्था में थे फिर भी कैंसर से पीड़ित थे। तो ये शरीर को तो उसके जो सुख दुख है वो तो भुगतना ही है, ज्ञानी को भी होने वाला है, जो हमें होता है उनको भी होता है। अभी ज्ञानी के पास मन नहीं है क्या? मनोनाश, ऐसा एक एक्सप्रेशन वेदांत में किया जाता है कि उनका जो मन है वो नहीं है, नाश हो गया है। मन नहीं है तो कैसे चलेगा, दे हैव ब्यूटिफुल माइंड। लेकिन उनका जो मन है वो मन में करुणा है, दे हैव कंपेशनेट माइंड, और इसलिए वो लोक संग्रह की वृत्ति करते हैं, लोक संग्रह की प्रवृत्ति करते हैं। तो ज्ञानी जो है वह अपने मन से इस संसार को आनंद लेता है, और ये जो मन नाश यानी कि मन नहीं है, इट इज ए एक्चुअली फिगरेटिव एक्सप्रेशन, जो बोलते हैं ना कि भाषा की ये बात है। ओके, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी आप यहां बैठे हैं, आपको पता है कि आपकी हाथ की उंगली कहाँ है? है अपनी जगह पर है। यू आर नॉट, इसका आपको कोई उसकी प्रेजेंस आपको महसूस नहीं होती है। उंगली है, अपनी जगह पर है, पड़ी है, इट्स देयर। आपका पैर कहाँ है? यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट, इट इज देयर। लेकिन इस उंगली में यदि घाव लग गया है, ये कट गई, और यहां यदि दर्द हो रहा है, तो बैठे बैठे भी आपको महसूस होगा कि अरे ये उंगली में पेन है या दर्द है, अरे पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है। तो यदि वो दर्द करता है तो वो आपको वो महसूस होता है। लेकिन जब तक इट इज लाइट, तब तक वो आप महसूस नहीं करते हैं। आपने जो कपड़े पहने, मान लीजिए कि कंफर्टेबल है, एकदम व्यवस्थित फिटिंग है, तो आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन समझ लीजिए कि बाय मिस्टेक कोई पुराना ड्रेस हाथ में आ गया, पहन लिया आपने, और टाइट हो रहा है, ऐसा सिकुड़ कर बैठे, अरे ड्रेस इज वेरी टाइट, तो महसूस करेंगे, राइट? तो एनीथिंग दैट इज इन इट्स प्रॉपर प्लेस, तो आपका उसको ये नहीं रहता है, अंदाज नहीं रहता है। हमारे एक मित्र है जगमगदास, वो जूते पहनते हैं तो बहुत टाइट जूते पहनते हैं, और इतने टाइट जूते पहनते हैं कि कभी कभी पैर में छाले पड़ जाते हैं। किसी ने कहा कि भैया जूता बदली कर लो ना, तो बोला नहीं, जूता बदली नहीं करूंगा। क्यों? जीवन में इतनी तकलीफें हैं कि शाम को जब भी घर जाके जूता निकालता हूं तो ऐसा लगता है कि आज तो वो जो सुख मुझे मिलता है, एटलीस्ट वो सुख मैं नहीं गंवाना चाहता हूं। समझ रहे इस बात को? यानी हम लोग हमारी तकलीफों से भी इतने आदी हो गए हैं कि ये ऐसी छोटी मोटी रिलीफ मिलती है उसमें हमें काफी आनंद है, इससे बाहर हमें जूता बदली नहीं करना है हमको। सो कहने का यहां बात यह है कि जो मन है, हल्का मन किसको बोलते हैं? लाइट। जिस मन में राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह वगैरह कुछ नहीं है, दैट माइंड इज लाइट। वो मन आपको भारी नहीं लगेगा, आप उसको महसूस नहीं करेंगे। हमें हमारा मन महसूस इसलिए हो रहा है कि हमारे मन में काफी ऐसे विकार भरे हुए हैं, और उसकी वजह से इसका हमें वजन लगता है। भारो विवेकिन शास्त्रम भारो ज्ञानं च रागिणः अशांतस्य मनोभार भारो नात्मा विदो वधुः। विवेकहीन व्यक्ति जो होता है उसके लिए शास्त्र भी एक बोझ है। विवेकहीन यानी कि जो अच्छा क्या है और बुरा क्या है, विवेक यानी व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, जिसकी जिसको पहचान नहीं है उसके लिए ये शास्त्र का ज्ञान भी बोझ है। और भौतिक जगत से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए भी तत्वज्ञान एक भार है। चंचल और बेचैन व्यक्ति जो होता है उसके लिए उसका मन भी एक बोझ है। बोलते हैं ना, मेरे मन पे आज बहुत बोझ है, माई माइंड इज वेरी हेवी टूडे, क्या? बिकॉज इट इज इन ए डिस्टर्ब्ड स्टेट, खलबली है, और जब भी खलबली दिमाग में होती है तो दिमाग का भी हमें बोझ लगता है, वजन लगता है। तो ये जो माइंड है, व्हेन इट इज पीसफुल देन इट इज नॉट ए बर्डन, एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट वो कहा गया है कि ज्ञानी इज फ्री फ्रॉम माइंड। क्योंकि ज्ञानी के मन के ऊपर उसका भार नहीं है। इसलिए कहते हैं ज्ञानी ना मनोनाशः, ज्ञानी के लिए उसका मन है वो नहीं है। अभी एक ज्ञानी के पास भी शरीर है, एक ज्ञानी के पास भी मन है, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। इसका अर्थ यह हुआ कि एक ज्ञानी के पास भी ये अहंकार है। एक्चुअली ये बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स इज द अहंकार, लेकिन क्योंकि उसने आत्म तत्व की पहचान कर ली है इसलिए वो ऊपरी सतह पर है, और इसलिए जो नीचे का अहंकार है वो उसको बहुत छोटा दिखता है। जो लास्ट टाइम कल ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एरोप्लेन में जब भी हम ऊपर बैठते हैं तो नीचे का सब बिल्कुल छोटा छोटा दिखाई देता है, इनसिग्निफिकेंट दिखाई देता है। तो ज्ञानी भी जब भी ज्ञान रूपी एरोप्लेन में बैठकर ऊपर की सतह पर जब भी प्रवास करता है तो इस शरीर मन के साथ जुड़े हुए जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसको सताते नहीं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट फॉर हिम। और उनका जो अहंकार होता है, यानी कि शरीर के साथ का उनका जो संबंध होता है, वो संबंध भी कैसा है, इट इज लाइक ए रोस्टेड सीड, भुना हुआ जो सीड होता है ना उसके जैसा। और ये भुने हुए जो दाने होते हैं ना स्वादिष्ट बहुत होते हैं, खारी सिंह गांधी ने शेकेली अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। ज्ञानी के लिए ये भुना हुआ जो दाना है, यानी कि ये जो भुना हुआ जो अहंकार है वो ही उसके लिए स्वादिष्ट है। तो अभी ये क्या है, हमारे पास भी सिंह है, उसके पास भी सिंह है एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन हमारी जो सिंह है वो भुनी हुई नहीं है, उसके पास जो सिंह के जो दाने वो भुने हुए हैं। अभी फर्क इतना ही है कि हमारे पास जो दाने हैं उसको आप जमीन में बोओगे तो वापस वो पनपेगा, वो उगेगा, वो जो भुना हुआ जो दाना है उसको आप जमीन में बोओगे वो पनपेगा नहीं, इट विल नॉट जर्मिनेट। यानी हमारा जो अहंकार है वो जर्मिनेट होकर हमें दूसरा शरीर दे सकता है, उनका जो अहंकार है क्योंकि वो ज्ञान रूपी अग्नि में उसको भुना गया है इसलिए वो अहंकार दोबारा जर्मिनेट नहीं होगा उनको, और अभी दोबारा शरीर नहीं मिलेगा। सो डिफरेंस बिटवीन अज्ञानी और ज्ञानी में दोनों के पास वही दाने हैं, मेरे पास नॉर्मल दाने हैं, सीड वाले दाने हैं कि जो वापस उग सकते हैं, बनप सकते हैं। ज्ञानी के पास जो दाने हैं वो भुने हुए हैं, ज्ञान रूपी अग्नि में उसको शेक लिया है, भुन लिया है। सो ज्ञानी का भी अहंकार जो है शरीर के साथ जुड़ा हुआ अहंकार है, वो सब कुछ करेगा, वो खाएगा पिएगा बातचीत करेगा प्रवास करेगा, लेकिन उसने इस संसार में वापस पनपने की उसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है ऑफ टू जर्मिनेट, दैट इट इज लॉस्ट। तो क्या होता है, ये जो उसका अहंकार है वो उसका अलंकार बन जाता है। जैसे शिव जी के गले में सांप है, सांप पॉइजनस है, यू और आई विल नॉट इवन वेंचर टू टच इट, और शिव जी ने अपने गले पर धारण किया है क्योंकि शिव जी इस सबसे परे हैं। तो ये जो अहंकार रूपी जहरीला नाग है, यदि इसको हम बराबर समझ लें तो ये भी शिवजी की तरह हमारा अलंकार बन सकता है। तो यहां जो तत्ववित की बात करते हैं भगवान कि तत्ववित तो महाबाहो, हे अर्जुन, ये जो अर्जुन को भगवान मोटिवेट कर रहे हैं महाबाहो करके, अरे भाई तुम तो बड़े शक्तिशाली हो, यू आर अ वेलरस पर्सन, क्या? तो ज्ञानी जो है वो रियलिटी को जानता है, तत्व को जानता है। तत्त्वम, तत्त्वम दो शब्द है इसमें, तत् यानी वो परमात्मा और त्वम यानी तुम, जो तुम इसको जानते हो, वन हु नोज द रियलिटी, जो तत्व को जान, जो परमात्मा को जानता है। और ये रियलिटी क्या है, ये जो तत्ववित्त है वो क्या रियलिटी को जानता है, गुण कर्म विभाग यो हो, गुण और कर्म का जो विभाग है उसको जो जानता है। अब ये गुण कर्म क्या है उसको थोड़ा सा समझ लें। ये जो प्रकृति बनी है, पहले आपसे बात हुई थी इफ यू रिमेम्बर, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सत्व रज और तम तीनों से मिली हुई है। और ये जो प्रकृति है इट इज नथिंग बट द बेसिक मैटर प्रिंसिपल या तो माया, त्रिगुणात्मक माया। आगे आने वाला है देवी यशा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान बताएंगे माया का भी स्वरूप क्या है बताएंगे। तो यहां प्रकृति यानी जो हमारे सामने दिखता है जो माया है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये माया, ये बेसिक मैटर जिसको बोलिए वस्तु है, और गुण, गुण यानी उसका कार्य, उसका विकार, उसका ट्रांसफॉर्मेशन। सो प्रकृति यानी मैटर और गुण यानी प्रोडक्ट, और ये दोनों को आप साथ में मिलाओगे तो प्रकृति का गुण यानी प्रोडक्ट ऑफ द मैटर। और ये क्या है, ये जो सृष्टि में जो कुछ दिखाई दे रहा है इज एवरीथिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैटर, यानी कि ये त्रिगुणात्मक माया का बनाया हुआ है। इन शॉर्ट आपके सामने जो भी चीजें दिख रही हैं, सामने स्क्रीन दिख रहा है, प्रोजेक्टर दिख रहा है, स्पीकर दिख रहा है, कंप्यूटर दिख रहा है, जो भी है, ये सब प्रकृति गुण है, मटेरियल है। इन सिंपल इंग्लिश इट इज मटेरियल। तो भगवान क्या यहां ये मैटर की बात कर रहे हैं? नहीं, भगवान यहां जो प्रकृति और मैटर की जो बात करते हैं वो ये हमारा जो शरीर है वो भी यही तीन गुणों से बना हुआ है, त्रिगुणात्मक प्रकृति से ही बना हुआ है, यही पंच महाभूतों से बना हुआ है। सी डिफरेंस बिटवीन अस एंड द टेबल इज यू कैन बिकम एंग्री, टेबल कैन नॉट बिकम एंग्री, क्योंकि टेबल के अंदर तमोगुण की मात्रा ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है, इसलिए वो वहां पड़ा है। हमारे में तमोगुण भी है, रज की मात्रा बहुत ज्यादा है और सत्वगुण भी थोड़ा है। तो जहां रज की मात्रा ज्यादा होती है, रजोगुण यानी कि एक्शन, वह ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए मनुष्य आपको ज्यादा एक्टिव दिखता है। सो मनुष्य, पेड़ पौधे, प्राणी, पंखी और बाद में मनुष्य, सॉरी पहले पृथ्वी, जड़ पदार्थ जो हिलता नहीं है उसमें इनर्शिया ज्यादा है, तम ज्यादा है। फिर धीरे धीरे विकास होता है, रजोगुण जैसे जैसे उसमें मिलने लगता है वैसे वैसे उसकी एक्टिविटी बढ़ती है। तो पेड़ पौधे जो है वो पृथ्वी से ज्यादा रजोगुण वाले हैं, तो पेड़ पौधे बढ़ते हैं, उनमें हलन चलन दिखता है, उससे ज्यादा पशु में, पक्षियों में होता है, और उससे ज्यादा मानवी में होता है। तो मानवी में रजोगुण की मात्रा ज्यादा है। बट ऑल ऑफ दीज, ये सारी जो चीजें हैं ये प्रकृति से ही बने हुए हैं, इस प्रकृति के तीनों गुणों से ही बने हैं। ये गुण दे आर इन डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो इनर्ट मटीरियल एज वेल एज वी ह्यूमन बीइंग, वी आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रकृति। तो फाइनल मीनिंग ऑफ इसका ये है, प्रकृति गुण का, ये हमारा अहंकार यानी कि द बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, शरीर मन, यानी जो पूरा ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखता है वो प्रकृति का ही बना हुआ है, प्रकृति के गुणों से ही बना हुआ है। एंड इट हैज गॉट द कॉन्शियस बिहाइंड इट, उसके पीछे एक चैतन्य तत्व जो है, इसको ये जो शरीर है उसको हिलाता डुलाता है, इसमें जो चैतन्य दिखता है वो इसकी वजह से दिखता है। नाउ भगवान इसकी बात कर रहे हैं कि ये अहंकार यानी कि ये बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स जो है वही सभी कर्म करता है, आत्मा कोई कर्म नहीं करता, ये बात हमें पक्का समझ लेना है। आत्मा डज नॉट डू एनी दिस थिंग। ये प्रकाश में यदि मैं मेरा हाथ हिलाता हूं तो कार्य जो करता है मेरा हाथ करता है, ये प्रकाश जो लाइट है वो कुछ नहीं करता, प्रकाश अपनी जगह पर है। इसी तरह ये प्रकाश की जगह पर आप उसको आत्मतत्व कह दो, और ये जो हाथ है इसको अपना बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स समझ लो, तो ये जो हिलता डुलता है ये हमारा अहंकार है, और प्रकाश यानी कि जो आत्मा है वो अपनी जगह पर स्थिर है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था, नित्य सर्वगत स्थानु अचलोयम सनातन, जो स्थानु स्थिर है, अचल है, सनातन है, इटर्नल है, वो आत्मा का स्वरूप है। तो ये जो अहंकार जो है, ये अहंकार ही हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में फंसाता है, और आत्मा जो है वो तो इट इज ऑल परवेडिंग, हमेशा सभी जगह पर है। तो ज्ञानी व्यक्ति ऐसा है, इस श्लोक में जो भगवान बात करते हैं, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग, ज्ञानी क्या करता है, इसको ये बात बराबर समझ में आ गई है कि इस संसार में जो भी कर्म होते हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, उसके साथ ये अहंकार जुड़ा हुआ है, इसलिए वो क्रिया कर्म हो जाती है। वह मात्र अहंकार करता है, आत्मा नहीं करता है, ये डिस्टिंक्शन उसने भली भांति जान लिया है, और उसको ये भी मालूम है कि ये जो अहंकार है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक रजोगुण है, ये अपना रजोगुण छोड़ नहीं सकता, वो कार्यान्वित तो रहता ही है, कुछ ना कुछ तो उसको करना ही पड़ेगा। शरीर मिला है तो शरीर कभी स्थिर बैठेगा नहीं, तो ये नहीं करेगा तो कुछ और करेगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको अभी ये भगवद गीता सुनकर ऐसे हो गया, अरे बहुत हो गया, अग्रवाल जी पीछे बैठे हैं, बोला बहुत नाचो गोपाल, चलो अभी सन्यास ले लेते हैं, गृहस्थ आश्रम छोड़ के सन्यासी बन गए, बराबर, तो क्या करेंगे? यहां बोलते भोजन कर रहा हूं, सन्यास लेकर आश्रम में जाएंगे तो बोलते प्रसाद ले रहा, यहां घर में है, वहां क्या है, आश्रम में है। खाली ये जो अहंकार जो है बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स का, उसका खाली ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फ्रॉम दिस सेट ऑफ एनवायरमेंट इट इज यू आर इन द अनदर सेट ऑफ एनवायरमेंट। क्या 24 घंटा गृहस्थ आश्रम में आप बैठे हैं तो जप नहीं कर सकते आत्मीमाला लेकर, आपको आपके कार्य तो करने ही है, यू कैन नॉट सिट आइडल। तो हम गृहस्थी हैं, हमें हमारे गृहस्थाश्रम के सभी कार्य करने हैं, तो ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है कि ये मात्र ये फर्क को समझता है। पहले हमने देखा था ना, हूं करूं ये जज्ञानता शकट नो बार जम स्वांता नरसिम्हता, ये अहंकार जब छूट जाएगा, जो ज्ञानी में छूट गया है, ये ज्ञानी जो गृहस्थ भी है, सोसाइटी में भी रहता है, लेकिन उसका जीवन समाज के लिए एक उदाहरण रूप बन जाता है, ही बिकम्स ए मॉडल फॉर द सोसाइटी, और वो अपनी जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में बहुत केयरफुल रहता है, वो अपने लिए कुछ नहीं करता है, अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं करता है, अपनी खुशी से करता है। लास्ट टाइम उन्होंने ये बात डिटेल में देखी थी कि ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर हिज ओन हैप्पीनेस, ही इज डूइंग इट आउट ऑफ हैप्पीनेस, वो पूर्ण है। आपको 10 करोड़ रुपए मिल गए तो भी आप अपूर्ण है, क्योंकि 10 करोड़ में और 10 करोड़ ऐड करेंगे तो 20 करोड़ हो जाएंगे, 20 करोड़ भी मिल गए फिर भी आप अपूर्ण है, 20 में और 50 जोड़ेंगे तो 70 करोड़ हो जाएंगे, फिर भी आप अपूर्ण है, देयर इज नो लिमिट टू इट। लेकिन ये जो ज्ञानी इस चीज को जो समझ कर बैठा है, जो मात्र बांटना सीखा है लेना नहीं, तो देन ही इज लाइक इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी, वो मात्र प्रेम बांटता है, ही जस्ट गिव्स टू द सोसाइटी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णम अदः पूर्णमिदम, वो भी पूर्ण है ये भी पूर्ण है, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण में से पूर्ण का उदय होता है, पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्ण में से आप पूर्ण निकाल लीजिए, पूर्णम एव अवशिष्यते, उसमें पूर्ण ही रहता है, संस्कृत के क्लास वालों के लिए श्लोक मननीय है, उसके ऊपर थोड़ा मनन करना ग्रामेटिकली। सो ज्ञानी जो है वो अपने कर्म निष्काम भाव से करता है और ये करने से इट डज नॉट लूज एनीथिंग, ही बिकम्स ए एग्जेम्पलरी फिगर इन द सोसाइटी, लोगों के सामने एक उदाहरण के रूप में पेश आते हैं। तो करते क्या है, वो कर्म करते हैं लेकिन लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो अज्ञानी और ज्ञानी के बीच में ये फर्क है कि दोबारा मैं रिपीट करूंगा कि अज्ञानी एक्ट्स फॉर हिज हैप्पीनेस, अज्ञानी अपनी खुशी के लिए कर्म करता है, ज्ञानी अपनी खुशी से कर्म करता है क्योंकि वो पूर्ण है। अभी प्रकृति गुण जो है वह ये बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स यानी कि अहंकार की बात भगवान यहां कर रहे हैं, और इग्नोरेंट पर्सन जो है वह अपने आप को इस सृष्टि के साथ आइडेंटिफाई करता है, जोड़ लेता है, और इसलिए उसको गुण समूढ़ा कहा गया, प्रकृति है गुण समूढ़ा। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही सफर्स ऑल्सो, क्योंकि वो करता है इसलिए वो भोगता है। ये बात बिल्कुल स्पष्टता से हम समझ लें, यदि आप कुछ करेंगे तो उसका कंसिक्वेंसेस आपको भुगतना पड़ेगा, सीधी बात है। आपने किसी ने उठ के किसी को चाटा मारा तो सामने से चाटा खाने की तैयारी रखो। यदि आप करता है तो आप भोगता है, कुछ भी आप करेंगे उसके लिए उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन निष्काम कर्म करोगे तो कुछ भुगतना नहीं पड़ेगा। सो अहंकार में जो खोया हुआ अज्ञानी है और अहंकार से विमुक्त जो ज्ञानी है, उसमें यह फर्क है। हे महाबाहो, हे अर्जुन, गुण कर्म विभाग यो हो तत्ववेद जो ज्ञानी है वह इस सत्य को समझता है। ये अहंकार शरीर जो है स्थिर नहीं बैठता, जैसे आगे भी बात करिए आपसे, इफ यू रेस्ट यू विल रस्ट, पड़े रहोगे तो ये हो जाओगे। तो हमारी सेहत को भी अच्छा रखने के लिए, जो हमारे अग्रवाल जी ने बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारा है कि पड़े रहेंगे तो सड़ेंगे, कार्यवित रहेंगे, अपने आप को फिट रखने के लिए यू हैव टू बी एक्टिव। तो ये अहंकार को भी एक्टिव तो रहना ही है क्या, फिजिकली मेंटली यू हैव टू रिमेन अजाइल, और ये अहंकार करता है और इसलिए भोगता है, लेकिन ये जब भी कोई भी कार्य करता है किसी भी प्रकार की अटैचमेंट को छोड़कर करता है, निष्काम कर्म जब भी होता है तभी वो कर्म नहीं होता, मात्र क्रिया बन जाती है। अज्ञानी और ज्ञानी में इतना ही फर्क है। तो अज्ञानी जो है उसको वो अहंकार के साथ, सृष्टि के साथ अहंकार को लेकर जुड़ा हुआ है, ज्ञानी जो है वो ये जो अहंकार है उसके स्वरूप को भलीभांति पहचानता है, इट डज नॉट एसोसिएट हिमसेल्फ विद दैट एंड ही जस्ट कैरीज ऑन। जल कमलवत, कमल के पंखुड़ी के ऊपर यदि आपने पानी का ड्रॉप रखा तो सरक जाएगा, लाइक दैट। जीवन में प्रारब्ध तो सबको भुगतने ही पड़ते हैं, और ये प्रकृति के गुण जो है वो गुण से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते, ये अहंकार जो है हमारे साथ ही रहने वाला है, मात्र इट इज हाउ वी लुक एट इट। तो भगवान यहां क्या कहते हैं, ये जो प्रकृति है वो भी त्रिगुणात्मक है। अब इस बात को जरा समझिए, प्रकृति भी सत्व रज और तम तीनों गुणों के मिश्रण से ही बनी हुई है। ये जो हमारा बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स है जिसको हम अहंकार करते हैं, ये अहंकार भी ये तीनों गुणों से ही बना हुआ है, सत्व रज और तम से। तो भगवान यहां क्या कहते हैं, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुणेशु यानी प्रकृति के जो गुण हैं, हमारे जो गुण है, गुणाह गुणेशु यानी कि हमारा बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स का जो तीन गुण है, सत्व रजतम की जो कॉम्बिनेशन है, वह ये सारी प्रकृति के जो सत्व रजतम का जो पूरा बड़ा सेट है, ये हमारा जो गुण है ये प्रकृति के गुण में ही रममाण है। सो वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रकृति। क्वेश्चन इज वेदर यू वॉन्ट टू अटैच यूर सेल्फ टू इट और यू वॉन्ट टू जस्ट हैव इट एज ए प्ले। और हमारे शास्त्रों में उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, नाट्य दीपवत। पहले के जमाने में लाइट वाइट जब भी नहीं थी और जब भी ड्रामा खेले जाते थे तो क्या होता, स्टेज के आगे एक दीपक प्रगटाया, दीप प्रगटाया जाता था, बराबर समय होती है ना, वो समय वहां प्रगटाते थे और वो समय की जो रोशनी है वो रोशनी में नाटक हुआ करता था। अभी जो नाटक होता है वो जो समय है कि जो ज्योति है वो मात्र उसको नाटक को प्रकाशित करती है, वो नाटक में हिस्सा नहीं लेती। वो जो नाट्य जो दीप है, वो जो दिया जो है, उसको नाटक के कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। वहां फिर राम भी आए, रावण भी आए, कृष्ण भी आए, कंस भी आए, कोई भी आके ड्रामा में रोल करे, वो जो दिया है उसको इन किसी से लेना देना नहीं है, मात्र उसको प्रकाशित करता है, वो तो निर्लेप रहता है। यदि हम इस बात को समझ लें कि ये जो पूरी सृष्टि जो है वो नाटक है और हमारा जो चैतन्य है वो उस नाटक को प्रकाशित कर रहा, क्योंकि हमारे चैतन्य की वजह से वो नाटक हम देख रहे हैं। यदि हमारे पास वो चैतन्य नहीं है, ये दीप का प्रागट्य अंदर नहीं हुआ, ये दिया अंदर बुझ गया जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था, टपक गया, तो फिर पूरी सृष्टि गायब नेक्स्ट मोमेंट। तो ये जो सारा हमारे सामने जो खेल दिख रहा है, ये सारा खेल हमारे आत्म तत्व की, हमारे अंदर जो चैतन्य तत्व है वही उसको प्रोजेक्ट करता है। इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ योर ओन माइंड। कहीं मान लीजिए कि संगीत बज रहा है, लेट अस से क्लासिकल म्यूजिक बज रहा है, बहुत अच्छा भीमसेन जोशी गा रहे हैं या तो रविशंकर सितार बजा रहे हैं और व्हाटएवर एक्स वाई जेड। तो जिसको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है वो उसका आनंद लेगा और जिसको पसंद नहीं वो बोलेगा कि लगा के रखा है। सामने बात तो एक ही हो रही है ना, बट इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड, हाउ यू लुक एट इट, आप उसको कैसे देखते हैं। तो सृष्टि भी इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ अवर ओन माइंड, इट इज, इट डिपेंड्स हाउ वी लुक एट इट, कैसे उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं। बाकी आप कहां भी जाइए, हिमालय में भी चले जाइए, ऋषिकेश में भी चले जाइए, कई लोगों का ये होता है। मेरे साथ एक मेरे सहयोगी थे, वो चुस्त जैन थे, यानी वो कांदा बटाटा वगैरह कुछ खाते नहीं थे, एंड ही वॉज वेरी वेरी फॉर्म अबाउट इट। अभी हम लोग एक बार भिलाई गए थे, बिहार में भिलाई स्टील फैक्ट्री है ना, वहां भिलाई का स्टील प्लांट है ना, वहां हमको जाना हुआ था। अभी भिलाई इज ए गॉड फॉर सेकेंड प्लेस, वहां खाली वो स्टील प्लांट है उसकी वजह से उसकी इंपॉर्टेंस है। अभी वहां होटल भी जैसे तैसे हमको मिली थी, ठीक अच्छी थी, इट वॉज ओके। अभी वहां क्या खाना मिलेगा जो वहां जो पकता, बोला नहीं मुझे जैन फूड चाहिए, जैन खाना खाना है। निकला ढूंढने और बिहार में फॉर हिज गुड लक कोई जैन फैमिली मिल गई कि जहां से उसको ये जैन फूड मिल गया। कहने का तात्पर्य है कि लोगों का अपने इसके साथ जिसको हम ये जो बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स है, जो अहंकार होता है वो इतना फर्म होता है, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। तो ये भी होता है और बाकी जो जैसी स्थिति है। तो इफ यू वॉन्ट टू डिस्कवर, यानी द क्रक्स ऑफ द मैटर हियर इज, यहां जो बात हमें जो करनी है वो कि यदि हमें हमारे आत्म तत्व की पहचान बनानी है इफ यू वॉन्ट टू डिस्कवर अवर ओन हायर सेल्फ, कि जो हमारी यात्रा इसके लिए ही है, हो रही है, तो हमें हमारा जो अहंकार है उसको ये सृष्टि के साथ जो इंटरेक्शन करता है वो उसके हिसाब से करने दीजिए, लेट इट प्ले, इति मत्वा न सज्जते। ये नॉलेज जिसके पास है ही रिमेन्स डिटैच्ड। लुक एट योर ओन अहंकार विथ ऑब्जेक्टिव आईज, विथ ऑब्जेक्टिविटी। एक और बात, वी आर ऑल यूज टू द डेथ, हमारे परिसर में, पड़ोस में, हमारे जो भी माहौल है वहां जहां हम रहते हैं, किसी न किसी की मृत्यु हमने देखी है। भगवद गीता में भी हमने देखा था जातस्य ध्रुव मृत्यु, बराबर दूसरे अध्याय में, कि जिसका जीवन है वो तो उसको मरना ही है, लेकिन हमें दूसरों की मृत्यु, हम स्मशान में भी जाते हैं तो सब बोलते हैं हाँ भैया सबको एक बार यहां आना ही है, लेकिन जब हमारी मृत्यु की समय आती है तो तभी हमें नहीं मरना है, दूसरा मरे चलेगा, लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू डाई। हमारे जो नजदीकी संबंधी रिश्तेदार हैं वो, उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमारे डबल स्टैंडर्ड है। ऑन वन साइड वी एक्सेप्ट कि भाई जाता से रूह मृत्यु, जिसका शरीर है उसकी मौत है ही है, नाम है उसका नाश है बोलते हैं ना क्या, तो ये हमको मालूम है, लेकिन जब भी हमारी बात आती है तो हमें ये जल्दी स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि हमारा अहंकार, ये शरीर के साथ का हमारा ममत्व इतना घना और स्ट्रांग है कि वी डू नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट वॉट इज ट्रू फॉर एवरीबडी। वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम संसार, वी आर पार्ट ऑफ द सेम प्रकृति, ये प्रकृति में जो घटना घटती है वो सबके लिए बराबर बराबर घटती है, लेकिन वी वॉन्ट एन एक्सेप्शन देयर। चलिए ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, सामान्य उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए कि आप किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, तिरुपति बालाजी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, या तो कहीं भी गए चलो ना, कि जहाँ बहुत भीड़ होती है, सिद्धिविनायक के दर्शन करने के लिए मंगलवार को चले गए चलो ना, वहाँ बालाजी तिरुपति क्यों जाना है, आप लाइन में खड़े हैं बराबर, 3 घंटे से आप खड़े हैं, 4 घंटे से आप खड़े हैं, और फिर आप बोलते हैं अरे जल्दी करो यार जल्दी करो, लाइन चलती नहीं है चलती नहीं है, और आप बेबाकले हो जाते हैं। दे शुड डू समथिंग, लोग वहां, वाई डू दे अलाउ पीपल टू स्टैंड देयर, इतना लंबा लोग क्यों खड़ा रहते हैं, जल्दी जल्दी उनको ये करो, लाइन को ये करो, चालू रखो। और जब भी हमारी बारी आती है तो हमें तो भगवान के सामने खड़े रहकर सभी मंत्र बोलना है, ओम गणानंतवा गणपति गुम हवा महे प्रियानंतवा प्रिय, 2-3-4-5 लोग नहीं बोले तब तक हम वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। सो दूसरे के लिए जो कायदा है वो कायदा हमें हमारे लिए लागू नहीं करना है। तो यहां ज्ञानी की जो बात है वो ज्ञानी क्या सोचता है कि ये जो प्रकृति के जो नियम है वो नियम प्रकृति के बनाए हुए हैं, ये जो मेरा बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स रूपी जो अहंकार है वह प्रकृति के ही अंदर है, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रकृति, I am also as much a part of the prakruti as anybody else is, and therefore मैं अपना अहंकार लेकर अपने आप को दुखी नहीं करूंगा, I will just flow with the current। तो अर्जुन से भगवान यही कहते हैं कि तत्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयो हो। 27वें श्लोक में भगवान ने कहा प्रकृते हे क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, बराबर 27वें श्लोक में भगवान ने यह कहा था। प्रकृति में क्रियमाण जो भी कर्म है वो सभी हमेशा होते रहते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा जो है वो सोचता है कि ये खिली जो है वो पीछे वाली दीवार की है, ये वाली नहीं है। मूड और विमूढ़ का डिफरेंस हमने कल देखा था ना। तो ये अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, यानी कि जो मैं सोचता हूं वही सही है, ये खिला वो मैन्युफैक्चरर की गलती है, सामने की दीवार का है। ये विमूढ़ आत्मा की बात 27वें श्लोक में भगवान ने करी। 28वें श्लोक में भगवान जो ज्ञानी है उसकी बात करते हैं। ये जो ज्ञानी है वह यही चीज को देखता है, लेकिन ज्ञानी क्या करता है, वो खिली को पलटा लेता है। इट जस्ट डज दिस, दैट इज मच इजियर देन ट्राइंग टू आर्ग्यू ऑन थिंग। यानी हमारे में, कमिंग बैक टू अवर नॉर्मल लेवल, ये तत्वज्ञान की बात छोड़ दें, तो हमारे में जो ये होलियर देन दाव की जो एटीट्यूड होती है, क्या सेल्फ राइटियसनेस जिसको हम बोलते हैं, मैं कहता हूं वो ही सच है, क्या ये जो बात है वो ज्ञानी ऐसा नहीं सोचता। ज्ञानी ऐसा सोचता है कि संसार में जो चलता है वो भी त्रिगुणात्मक है, मेरा शरीर माइंड वगैरह जो है वो भी त्रिगुणात्मक है, ये त्रिगुणात्मक में त्रिगुणात्मक गंगा नदी बह रही है, इसमें हमारी लोटी भी पानी डाल दी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यदि हम संसार में इस तरीके से गंगा नदी में एक लोटी पानी की तरह बेहतर है तो कोई तकलीफ नहीं है। यदि हमें सामने की ओर तैरना है तो प्रॉब्लम है। सो तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, ऐसा मानते हुए वो कभी भी परेशान नहीं होता है। ही रिमेन्स डिटैच्ड, ही डजंट अटैच हिमसेल्फ। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को विराम देते हैं। अभी हम शुक्रवार को ही मिला करेंगे। जय श्री कृष्ण।